mi mindent meg lehet csinálni az emberekkel. Mi mindent, hogy kimossák az agyukat, megfosztják őket a személyiségüktől, és ezek vakon menetelnek. És tudod, az emberiség többségének erre Auschwitz kellett, hogy így rádöbbenjen. Hát a Tóth Gabinak meg hát ez az eset kellett, hogy ő beatboxra egy csodálatos dolgokat csináljon. 8 percen keresztül beatboxra, és igen, trap kapitánnyal, és hát ez nem tetszett a nyilvánosságnak, és hát végül a Tóth Gabinak is leesett az a tantusz, ami a 20. század derekán azért már elég sokaknak. Tulajdonképpen ez indított el a szociálpszichológiát, amihez most Tóth Gabi, hát kissé megkésve, de felzárkózik. Tóth Gabi még nem vette észre ebben az országban, ebben a kétharmados 14. éve tartó rendszerben ennek a jeleit, amiről most ő beszámol, hogy emberek vakon, süketen, egyetlen központi ideológia mentén menetelnek, mint a birkák, mint akik nem gondolkodnak. Tóth Gabira, nem ennek a mentén került rá ez a mente? Vajon? Vagy Tóth Gabi nem birka módjára mente Orbán Viktor felé, ahogyan a országnak a nagyja, ahogyan a, hát ki, Zsák Rumplinak megfelelő mértékben, ki pedig a történelmi sérelmeinek, ki pedig az igazodásának, meg a biztonságérzetének, meg a fontosságérzetének, meg egyáltalán ebben a rendszerben az ember szeretne állami díjakat kapni. Szereti, hogyha megbecsülik. Szereti, hogyha a befizetett adóból ő maga is részesül. És a Tóth Gabi ezekre most rányílt a szeme. Jellemző, hogy a szépen éneklés a legtöbb, ami azt a Tóth Gabinak a szemében lehetséges. A legtöbb. És ez a legsértőbb. Hogy most már ezt is elvitatják, hogy én a gyémántorkú megasztár, én szépen tudok énekelni. Pedig ez eddig konszenzus volt, ez eddig nemzeti konszenzus volt, és most a Tóth Gabi személyében ez a konszenzus megrendült, mert Tóth Gabi akkor mégsem tud. Súlyosabb dolgok vetődtek fel eddig Tóth Gabi kapcsán, annál, mint hogy nem tud énekelni. De érdekes, hogy a Tóth Gabi ezekkel a vádakkal együtt tud élni, de ezzel a legsúlyosabbal mindközül, hogy nem szépen énekel. Ez egy adottság, Gabi, hogy valakinek szép hangja van, vagy nincs szép hangja. Az olyan, mintha a szemed színére lennél büszke, vagy a hajad színére lennél büszke. Az, hogy te szépen énekelsz, jó énekhangod van, ez egy adottság, ahogy a testmagasság. Nem kell egyrészt, ennél többre is vihetnéd. Itt nem az a probléma, hogy nem énekel szépen. Mert az, amit ott előadott, az nem a szép éneklésről, vagy a nem szép éneklésről szólt, hanem a szégyenérzet hiányáról. Itt nem az a baj, hogy szépen énekled ki a hangokat, vagy sem, hanem hogy visszanézed azt, amit előadtál, és te szerinted az csodálatos dolog, és te csodálatos dolgot csináltál trap kapitánnyal közösen. És mindenki más meg lát téged bármilyen helyzetben, bármilyen élethelyzetben, és szégyenkezik. Egy szégyentelenség az, amit előadott a Tóth Gabi. És most nem arról van szó, hogy amúgy a nyilvánosságban általában egy rikácsoló kamionsofőrt ad elő, hanem hogy ebben a konkrét helyzetben, ott, ahol ő kvázi produkciót a színpadon ad elő, nem érzékeli, hogy ez produkciónak gyalázatos, és nem az ének hangja miatt, hanem amiatt a zsigeri érzés miatt, amit az ember olyankor, tudod, ahogyan produkálja magát, ahogyan előadja magát, minthogyha a Beyoncé-nak ez a nagyon rossz észak-balkáni vagy nyugat-ukrán ilyen kópiája lenne, amit így kifröccsöntött Kelet-Európa magának, mint helyi érdekű Beyoncé-t. Annyira kellemetlen, és legalább lenne alatta rendes zene, de az, hogy trap kapitány rádübörög a mikrofonba, és arra a Tóth Gabi elkezd szégyentelenkedni, mint a nemzet cukormadara, hát nyilvánvalóan kinyílik a láncfűrész akárkinek a kezében, aki ezt meglátja, a zsebében, aki ezt meglátja. És ezen nem kell csodálkozni. Az az igazság, hogy nem sportszerű valóban, tehát ezt azért találóan figyeli meg, a 8 perces, számomra a beatbox nehezen emészthető, és nehezen menti ki az a kapellából őt, ha ráadásul Atlashoz hasonlíthatóan a Beyoncéhoz vagy a naphoz próbált közel repülni, úgyhogy nem hiányzik a Tóth Gabinak a tehetsége, valamennyi jó ízlése hiányzik. És egyébként nem a tehetségének a bármilyensége miatt kap ennyi támadást, és hiányzik az irgalom vele kapcsolatban, hanem a szimpátia vesztés és a tevékenysége miatt. De amúgy a birká, amikor lebirkáznak, akkor én így néznék nagy szemekkel, hogy nem birka, bárány, én bárány. Bárány vagyok. És amúgy sem Tóth Gabi, hanem Tóth Gabriella, ugye? Mi van? Ez a teljes neve. Ja, jó. Szóval nem az történik itt szerintetek, hogy kilépett Tóth Gabi az IT szerepéből egy ideje, mert már azt is megjárta, meg ugye a Megasztárt is megjárta, és innen már nagyon-nagyon mentor, nehéz, a mentor, bocsánat, és innen már nagyon nehéz azt mondani, hogy hú, srácok, ez nem sikerült túl jól. Miért olyan nagy gáz, ha mém lesz az emberből? A mémeknek a velejáró nagyon erős tulajdonsága, hogy egyébként sem fognak túlélni 3 napot. Ja. Illetve fennmarad örökre az interneten, és jókat lehet rajta nevetni. Innen üzenjük Tóth Gabinak, hogy Robiból rengeteg van az interneten, amin ő maga is tud néha nevetni, mert tényleg jó poén. Néha. Én ahányszor meglátom, én belőlem feltör a Philip Zimbardo. És nem értem, hogy emberek, hogy lehetnek ilyen agymosottak, hogy az a produkció, amit én előadok, az nekik nem tetszik. Igen. És mint a csőrhe, tudod, gázolnak, legázolják az embert, az emberi fajt. Legázolják a civilizációt, tudod, jönnek, mint a zombik, tudod. És az értelmes embereket, meg a jó ízlésű embereket, akik tele vannak jó szándékkal és szeretettel, és egy nagyot énekelnek, hogy egy csodálatos dolgot Trap kapitánnyal az embereknek átadjanak, kicsit kiszakítanak a szívükből egy darabkát, és odaadják Trap kapitány kíséretében a nézőknek, és a néző mit csinál az agymosott zombi, letapossa, beleköp. De nem az igazi, tudod, a fizetett trollok. Tehát ez a másik, amit ugye ő maga kijelentett, hogy szerinte rengeteg fizetett troll van a közösségi oldalon, és úgy véli, hogy az ő platformjait is kamu profilok támadják. Szóval az az érzésem, hogy ő, mint hogyha újra ott állna a színpadon, a 4 mentor, vagy a 4 zsűritag előtt, előad egy borzasztó előadást, mert tényleg rossz volt. Tóth Gabinak közönjük, tényleg rossz volt, de ezt felvállalhatod nyugodtan, hogy az most ott nem sikerült. És ehelyett ő elkezdi fikázni mondjuk a zsűrit, hogy nem tudtok ti semmit. Tudod, az van. Itt most az az x ezer ember, aki ezt hallotta és kommentelte, vagy a bizalomvesztés, vagy a szimpátiavesztés miatt, vagy egyszerűen csak azért, mert hallották, hogy ez most nem jó. Ki lehet ragadni kontextusából egy szöveget, amivel megváltoztatod az egész monológod jelentés tartalmát, de azt nem tudom megcsinálni, hogy egy produkcióból kivágok, mit tudom én, 8 percből 15-öt mémet csinálok belőle, és akkor azzal takarózok, hogy de az is nagyon jó volt, csak nem hallottátok az egészet. Nem. 15 perc előadó művészet ott, az 15 vagy 15 másodperc, az akkor is rossz lesz, ha hozzáteszem a 6 másikat, ami amúgy jó, mert az ott egy rossz rész volt. És ezt el lehet fogadni, meg fel lehet vállalni, és lehet azt mondani, hogy srácok, ez tényleg nem jött össze, én is tök jót röhögtem rajta, hogy nem ismertem fel magam se, hogy ez most Beyoncé, vagy ki az Isten. Egy valaki beatboxol, az nem egy zenekari kíséret. Az még csak legfeljebb, ha zseniálisan beatboxol egy valaki, az is csak egy hangszer. Ahhoz, hogy abból, mert mindenféle hangszert lehet beatboxolni, szinte mindenféle hangszert lehet beatboxolni. Vagy előfordulhat, hogy létrehozott mint Bobby McFerrin a Don't Worry Be Happy című slágert, ami végig beatbox, igen, és különböző szájjal hangszert. Igen, de ehhez egy Trap kapitány nem lesz elég, Gabi. Az van, hogyha te nekiállsz Trap kapitánnyal, egyedül Trap kapitánnyal az ő beatbox kíséretével gajdolni, abból csak annyi lesz, mint hogyha valaki dobolna, és te a dobolásra ráénekelnél. Ez így kevés. Kéne még mellé 3 vagy 4 Trap kapitány. Az egyik a basszusgitár, a másik az a ritmusgitár, vagy szólógitár. a harmadik billentyűzne a pofájával, és a végén ráénekelhetnél Gabi, és akkor az talán egy zenekari kíséret lenne. De önmagában neked eszedbe jutna, Tóth Gabi, úgy Beyoncé-t előadni, hogy valaki leül a dobhoz, és azt mondja, hogy én majd kísérem dobon azt, hogy te Beyoncé-zol. Tóth Gabit előadhatna így, mert a Tóth Gabinak a torkában lakik valami, ami a legtöbbünkében nem, és nyilvánvalóan nem csak adottság az, ha jól sikerül egy produkció, hanem önismeret és a tanult énektudásnak az adottságra való ráfektetése, de itt történik az, hogy ezt elengeded, és nem Tóth Gabit adsz elő, hanem Beyoncé-t, ennél egyel szerényebbnek kéne lenni, azért, mert a Beyoncé az rohadt nagy feladat, nem csak az X-faktor versenyzők számára, hanem az ottani mentor számára is. A probléma nem az, hogy trap kapitány kísérte egyedül, hanem hogy Tóth Gabi keyboard kapitányként viselkedik. Ha megvan keyboard kapitány karaktere az X-faktor válogatásokból. Csillagszületik válogatáson volt ott is, keyboard kapitány. Volt X-faktorban is a keyboard. Ahol lehetett menni. Keyboard kapitány egy szerethető valaki volt, az az igazság. Ebben különbözik Tóth Gabitól. Tóth Gabinak remek ének hangja van. Gabi, megdicsértük az egyetlen dolgot, ami neked fontos magadban. Remek fontos ének neki, mert ez van. A belépője csak szégyen, az ő nyilvánossághoz való hozzáférésére, és amikor ezt támadják, akkor azt mondják, hogy nem ide menj, vagy oda menj a téren belül, hanem menj ki a térből. Igen, megvan a remekének hangod, Gabi, csak szégyenérzeted nincs, pedig az kéne, meg nincs önismereted, meg nem tudod, nem látod önmagadat. Hogyha a Tóth Gabi látta volna, hogy ez a produkció, ez nem fogja elbírni a nyilvánosságnak a súlyát, hogy ez nem fogja elbírni a nyilvánosságnak a reakcióját, vagy maga Tóth Gabi nem fogja elbírni azt, amit ezután kapni fog. Ha látta volna, hogy ez médiaképtelen, hogy ez nyilvánosságképtelen ez a produkció, amit előadott, hát nem rakta volna ki. Ő ezt azért rakta ki, mert amikor ő ezt végignézte, akkor azt látta, hogy milyen csodálatos dolgot csináltunk trap kapitánnyal. Mondom, a válogató első szakaszában vagyunk, ahol nem látja magát. A saját, saját oldala a forrása, vagy a közönségből vette fel valaki, és... Hát szerintem az a felvétel, ami terjed, az egy közönségben valaki áll. Közönségből valaki felvette? Nekem, én nem tudom, de hogyha így ránézek, akkor azt mondom, hogy ez valahol ott én attól tartok sorból. És az élő előadás. Hát te tudod, akárhogy is, el kellett, hogy próbálja. Arról kellett, hogy legyen egy felvétele, vagy valamilyen képe arról, hogy ő mit visz színpadra, nem? Nem egy gyakorlás volt, hanem a spontán előadás, és ez a lényege, hogy a beatboxra ugye ő improvizál. Bocsánat, bezimbardoznék ide egyet én is. Az élőben előadott, kicsit gyengében sikerült produkciók, nem az annyira gyengén, mint amikor Enrique Iglesiasnak a playbackre használt mikrofonjának az éles hangját közzétették annak idején, és elég emlékezetes ordináriság lett, de ott a közönség nem ezt hallotta. De amikor élőben hallasz valakit, megbocsátóbb vagy, mert kapsz helyette valamit, pontosan azt a csorda szellemet. Tudod, az, ami téged így az eufóriában tart egy élő helyen, hogy itt vagy, és ez neked, és most történik, és ez megismételhetetlen, és aki melletted áll, az is azt szereti, aki áll a színpadon, és aki a jobb oldaladon áll, az is azt szereti, és Tóth Gabi pont ezt a tömegpszichózist, ami ilyenkor az ottaniak számára értékelhetővé teszi a keyboard kapitánykodást, azt rúgta sípcsont. Na hát igen, amit a keyboard kapitány tud, az nem egy tanulható tudás. Az meg az olyan, amit az ember a szerethetőség? Otthonról hoz. Na most a Tóth Gabinak pont ebben mutatkozik hiányossága. A Tóth Gabi tényleg nagyon profi. Tőről metszett szuper szemét, amit előad. Egy igazi helyi értékű Beyoncé itt nekünk. Mi ezzel vagyunk megverve. Már csak a keyboard kapitánynak a szerethetősége az, amit el kéne sajátítani. Tudod, hogy nagyobb, szerintem a szerethetőség az nagyobb rejtvény, mint a slágergyártás. Az, hogy a számomra mondjuk a Korda György, a Nádas György, meg az Ukrin Benedek, ők ilyen nagyon szerethető figurák, és a produktumok meg nehezen összehasonlíthatók, még csak a műfaja, vagy az iránya sem ugyanaz, hogy mi az, ami ezekben közös, és tudod valahol azt, hogy a légynek se ártott vele. Uh-huh. És itt múlik el a kegyelem szándéka a potenciális lincselő, vagy a potenciális rajongó tömeg kezében. Szinte biztos vagyok benne amúgy, hogy hogy a Beyoncé-ról nem tudtátok, hogy neki is volt egy ilyen nagyon híres, nemzetközileg nagy bulvárlapokban robbant balhéja, amikor egy élő koncertjén olyan fotót sikerült elterjeszteni róla, ahol borzalmasan néz ki. És hát ő messzeföldön híres arról, hogy amik kijönnek róla, még paparazzi képek is ilyen tip-top, de nagyon jól néz ki. És hogy akkor így hetekig ment ez a bulvármédiában, hogy most kiket fizettek le, hogy töröljék, megmozgat minden szállat, hogy tűnjön el az a fotó. Igazából egy mém lett belőle, és ezt a Beyoncé nem tudta elviselni. Nem voltam ott, tehát a nappaliukban nem vele beszéltem ezt meg, csak ami így lejött a médián keresztül. És érzek valami hasonlóságot nem csak az balkáni Beyoncé előadásban, hanem abban is, hogy annyira borzalmas dolog, hogyha az emberről egy pár napig ilyen kontextusban beszélnek? Nem. Tóth Gabinak az a borzalmas, hogy évek óta veszít a szimpátiájából egy bizonyos körben, a De egy másik körben, egy befolyásosabb körben, értem. Viszont meg nagyon sok szimpátia pontot igen, nyert. Igen, és ő ezért nyilván ezt bevállalta eddig, és az is látszott, hogy egészen hosszú ideig mondjuk nem úgy válaszol a kérdésekre, vagy nem nyilatkozik benne, nem véletlenül, hanem egyszerűen azért, mert minél jobban reagál, annál jobban gerjeszti a tartalmakat ezzel kapcsolatban, és most érte el szerintem megint azt a pontot, ahol úgy érezte, hogy hát ezt meg kell cáfolnom, jeleznem kell a rajongóimnak, és mindenkinek, hogy nem tudtok megtörni, én akkor is itt maradok.